มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเรื่องแปลกๆว่าเด็กๆสมัยก่อนนี้ไม่มีตุ๊กตาเล่นหรอกเอาดินเหนียวมาปั้นเล่นกันปั้นเป็นสัตว์ต่างๆช้างม้าวัวควายหมาแมวยกเว้นปั้นเป็นรูปคนเนี่ยพวกผู้ใหญ่เขามักจะห้ามโดยเฉพาะยายของคุณสุเทพเนี่ยสั่งนักสั่งหนาไม่ให้ปั้นเป็นรูปคนเพราะกลัวว่าวิญญาณพเนจรชั่วร้ายวิญญาณผีไตหงมันจะเข้ามาสิงสู่อยู่ในตุ๊กตาตัวนั้นแล้วก็อาจจะเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาและที่ต้องห้ามนักห้ามหนายายบอกว่าเพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วยายห้ามนะคุณสุเทพก็กลัวไม่กล้าฝ่าฝืนนะที่สำคัญยายเล่าเรื่องให้ฟังยิ่งทำให้กลัวหนักกว่าเก่าขึ้นไปอีกยายเล่าว่าสมัยก่อนโน้นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งปั้นตุ๊กตาเล่นพ่อแม่ก็ห้ามปั้นเป็นรูปคนก็ปั้นนะดื้อปั้นคนเล่นบ่อยๆพ่อแม่เจอก็จะโดนดุโดนตีแต่เขาก็ปั้นอีกเพราะชอบอ่ะบางทีปั้นเป็นคนหน้าผีก็มีบางทีปั้นเป็นผีเลยอยู่มาวันหนึ่งเด็กคนนั้นกำลังปั้นตุ๊กตาดินเหนียวอยู่จู่ๆหงายท้องล้มตึงไปชักดิ้นชักงอแม่เห็นก็เลยเรียกให้คนช่วยนึกว่าเด็กเป็นลมหายาดมยาหม่องมาช่วยกันปฐมพยาบาลเป็นการใหญ่แต่เด็กก็ไม่ฟื้นกลับชักกระตุกเป็นการใหญ่ครู่หนึ่งเด็กก็ลุกนั่งมองทุกคนตาขวางขวางชี้หน้าคนนั้นทีคนนี้ทีด่าว่าเสียเสียให้หายและพอมองเห็นแม่เด็กก็กระโดดเขาบีบคออย่างบ้าคลั่งแล้วคนต้องช่วยกันจับแยกออกมาเด็กก็ยังแสดงความโกรธแค้นอยู่ด่าว่าแม่เด็กมึงมันไม่สั่งไม่สอนลูกมึงทำไมไม่ปั้นตุ๊กตาให้กูดีๆกูจะเข้าไปอยู่ในตุ๊กตาแล้วมันปั้นบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวกูไม่ชอบพูดแล้วเด็กหงายหลังตึงนอนตาโพลงนะกรอกตาไปมาพอรู้สึกตัวแล้วก็ลงความเห็นว่าเขาโดนผีเข้าพ่อแม่ก็เลยสั่งลูกชายไม่ให้ปั้นตุ๊กตารูปคนอีกเลยแต่เด็กมันดื้อไม่เชื่อแอบปั้นจนเป็นเรื่องขึ้นมาอีกคนหนึ่งเขาปั้นตุ๊กตาที่สมบูรณ์ทั้งแขนขาหน้าตาขึ้นมาตัวหนึ่งเสร็จแล้วเอาไปซุกไว้ข้างยุ้งข้าวพอตกกลางคืนเด็กคนนั้นนอนอยู่ก็ส่งเสียงร้องลั่นออกมาว่าตุ๊กตามาฆ่าตุ๊กตามาฆ่าพ่อแม่ตื่นมาดูลูกก็เห็นลูกตาเหลือกเนี่ยมองไปทางข้างโอ่งน้ำพ่อแม่มองตามไปบ้างก็เห็นตัวอะไรอยู่ข้างโอ่งพ่อไปดูก็เห็นตุ๊กตาดินเหนียวกลิ้งหล่นลงช่องใหญ่ข้างโอ่งไปสอบถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้นทีแรกเขาก็ไม่บอกกลัวโดนตีแต่แล้วก็ยอมพูดความจริงออกมาเล่าให้ฟังหมดก็ทำให้พ่อแม่นึกว่าเอ๊วิญญาณชั่วร้ายคนจะเข้าสิงตุ๊กตาดินเหนียวตัวนั้นจนมันออกมาฆ่าลูกชายพ่อก็รีบเอาตะเกียงไปส่องดูตุ๊กตาที่หล่นใต้ถุนแต่หาไม่เจอก็ไปดูที่ข้างยุ้งข้าวที่ลูกชายเอาไปซ่อนก็ไม่มีเหมือนกันพ่อหาไม่เจอก็รีบขึ้นเรือนคืนนั้นไม่ได้หลับนอนนะกลัวตุ๊กตาจะมาอีกอดนอนกันทั้งคืนจุดตะเกียงส่องสว่างกันจนเช้าพอเช้ากันช่วยกันหาตุ๊กตาตัวนั้นหายังไงก็หาไม่เจอจนเพื่อนบ้านรู้เรื่องเข้าก็ช่วยกันหาบางคนก็กลัวไม่กล้าออกจากบ้านสั่งลูกสั่งหลานไม่ให้ไปเล่นใกล้ๆกลัวผีตุ๊กตามันจะเล่นงานเอาหากันยังไงก็ไม่เจอตกกลางคืนก็เลยต้องระวังกันแจกลัวตุ๊กตาผีสิงจะเล่นงานตายวันต่อมามีคนพบตุ๊กตาดินเหนียวที่กลางทางอยู่ห่างจากวัดไม่มากแขนขามันหลุดคอก็หักให้เด็กคนที่ปั้นตุ๊กตาไปดูเขาก็บอกว่าเขาปั้นมันเองชาวบ้านก็ช่วยกันเอามันโยนลงคลองไปเด็กที่ชอบปั้นตุ๊กตาหลังจากเจอสิ่งที่น่ากลัวด้วยตัวเองแล้วทีนี้เขาก็ไม่กล้าปั้นตุ๊กตาอีกเลยก็เพราะอย่างนี้ยายถึงได้สั่งห้ามนักหนาอยู่มาปีหนึ่งที่หมู่บ้านนะมีตาแก่คนหนึ่งสติไม่ค่อยดีมาอยู่ที่วัดอีตาคนนี้ชอบไปขุดดินที่หนองน้ำซึ่งเป็นดินเหนียวเอามาปั้นรูปผู้หญิงผู้ชายทำบัตรสีบัตรถลิงกันชาวบ้านเขาเกลียดแกมากพ่อแม่ไม่ให้เด็กๆไปดูแกเลยแต่เด็กๆเวลาไปโรงเรียนก็จะแอบไปดูกันแกพักอยู่ที่โรงเก็บไม้ฟืนข้างหอระฆังเก่าแกอยู่ได้ก็ด้วยข้าวก้นบาตรพระจะไล่ไปก็ไม่ได้ก็เลยยอมให้แกอยู่ต่อไปนอกจากแกชอบปั้นรูปลามกแล้วแกไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนหรอกพระนะห้ามไม่ให้แกปั้นแกก็ไม่เชื่อแกยังทำอยู่ทุกวันวันหนึ่งแกไปขุดดินที่หนองน้ำเวลาบ่ายๆวันนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าน่ากลัวมากเสียงฟ้าผ่าที่กลางทุ่งหลายครั้งชาวบ้านหลบอยู่ใต้หลังคาบ้านนะกลัวกันตัวสั่นเลยวันนั้นฟ้าแรงจริงๆฝนตกอยู่จนเย็นถึงได้สามเม็ด แต่ถ้าแก่สติไม่ดีก็ยังไม่กลับวัดพระก็ให้ลูกศิษย์ไปดูแกที่หนองน้ำเด็กๆไปก็เจอแกโดนฟ้าผ่าตายอยู่กลางทุ่งดินที่ขุดมาก้อนใหญ่ละลายน้ำฝนอยู่ข้างๆตัวแกแหละชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็พูดว่าแกโดนฟ้าผ่าตายคราวนี้ก็เพราะแกปั้นรูปลามกผีมันคงเห็นดีนะคงอยากจะได้ตัวแกไปปั้นให้มันดูในนรกละมั้งก็ถึงได้เอาตัวแกไปตะแก่นะตะแก่ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแถวๆตลาดบางเขนสมัยก่อนนี่ยังเป็นป่าเป็นดงมีเด็กผู้ชายตัวเล็กๆอยู่กับตานี่จอมโหดเลยแกเกลียดหลานคนนี้มากที่มาเป็นภาระให้แกต้องเลี้ยงดูแกเคยเอาไปทิ้งเอาหลานไปทิ้งกำนันไปแจ้งตำรวจมาจับแกให้เลี้ยงต่อแกก็เลยต้องแกล้งทำเป็นรักหลานเอากลับมาเลี้ยงใหม่แล้วก็อ้างกับใครต่อใครว่าหลานมันซนมันหนีไปโน่นมานี่แกไม่ได้เอาไปทิ้งมันหลงทางไปเองความจริงไม่ใช่แกเอาไปทิ้งสาเหตุที่แกเกลียดหลานก็เพราะว่าแกเกลียดพ่อแม่ของเด็กมากเพราะลูกสาวแกดื้อรั้นไม่เชื่อฟังคำพูดของแกแอบไปได้เสียกับแฟนหนุ่มจนกระทั่งตั้งท้องโตแล้วก็หนีตามมันไปแต่แล้วฝ่ายชายก็ไปท่าไหนไม่รู้ไปโดนยิงตายลูกสาวก็ไม่มีที่อยู่ก็ต้องบากหน้ากลับมาบ้านแกก็จำใจให้อยู่ทั้งที่เกลียดแสนเกลียดจนกระทั่งคลอดลูกเป็นเด็กผู้ชายแกเนี่ยไม่อยากจะเหลียวแลเลยถึงจะเป็นหลานก็แล้วแต่เถอะแต่แกนี่ก็บังคับลูกสาวจะให้แต่งงานใหม่มีคนมาชอบฐานะดีด้วยแต่ลูกสาวไม่ยอมแกก็อ้างบุญคุณต่างๆนานาถ้าไม่แต่งก็จะตัดพ่อตัดลูกทำให้ลูกสาวครับแค้นใจอย่างหนักตัดช่องน้อยแต่พอตัวกินยาตายพร้อมกับลูกแต่ปรากฏว่าตัวลูกสาวตายแต่ลูกกลับรอดหมอช่วยเอาไว้ทันเด็กน้อยน่าสงสารขาดทั้งพ่อทั้งแม่แต่ก็ต้องอยู่กับตาตามลำพังสองคนตาก็จอมโหดเกลียดชังหลานอยู่แล้วหาเรื่องตีบ่อยบ่อยทุกวันคนเขาก็สงสารเด็กแล้วก็เกลียดตาแก่คนนี้มากวันหนึ่งตาแก่ก็สั่งให้หลานชายไปขุดดินเหนียวมาปั้นลูกกระสุนแกจะเอาไว้ยิงนกยิงหนูเด็กก็ทำตามที่ตาสั่งปั้นลูกกระสุนแล้วก็เลยปั้นตุ๊กตาเล่นด้วยใช้ฝอยข้าวโพดมาทำเป็นเส้นผมเมล็ดมะกล่ำตาหนูสีดำๆแดงๆเนี่ยเอามาทำเป็นลูกตาหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมากบิดเบี้ยวเย๋เกยังกับหน้าผีบังเอิญเหลือเกินตาแก่ก็เดินมาเห็นเข้าพอเห็นเท่านั้นน่ะแกกระชากจากมือหลานเอามาดูแล้วก็ด่าเกลี้ยกล่อมหลานชายไม่ยั้งปากปั้นหาปั้นเหวอะไรกูให้มึงปั้นลูกกระสุนดันมาปั้นไอ้ตุ๊กตาผีไอ้นี่เดี๋ยวจะตีให้เนื้อแตกเลยตะแก่เหวี่ยงตุ๊กตาทิ้งคว้างเข้าไปในสวนข้างบ้านไม่สนใจหลานชายที่มองอย่างแสนจะเสียดายเด็กมันเสียดายตุ๊กตาแต่ไม่กล้าเข้าไปเก็บเพราะตาสั่งห้ามเด็ดขาดไม่งั้นโดนตีแน่ๆหัวค่ำวันนั้นฝนตกลงมาอย่างหนักไอ้เสือนี่เป็นหมาตะแก่เลี้ยงเอาไว้มันเห่ากันโชคติดใต้ถุนเรือนตะแก่โมโหมันตวาดก็ไม่เงียบตาก็สั่งให้หลานลงไปตีมันเด็กก็ไปก็ไปเจอไอ้เจ้าเสือนี่เห่าตุ๊กตาตัวนั้นนะตาสีแดงก่ำเลยตุ๊กตานี่ขวักมือเรียกเด็กกลัวมากแต่ก็มีบางอย่างทำให้เขาเคลิบเคลิ้มลืมตัวเข้าไปหาตุ๊กตาพอดีตาลงมาดูแล้วก็โดนตาดุว่าพูดคนเดียวเขาก็บอกเรื่องตุ๊กตาที่ขวักมือเรียกได้บอกตาเขาแต่ตาแก่ไม่เชื่อหาว่าปั้นน้ำเป็นตัวเอาฝ่ามือตบหัวเขาสองทีจนหัวทิ่มเป็นเด็กเป็นเล็กริโกหกอีกสามวันต่อมาตาแก่ก็ใช้หลานปีนต้นมะขามเมื่อประขยมฝักแห้งๆของมันลงมามะขามต้นนี้อยู่ในสวนหลังบ้านเด็กก็ปีนขึ้นไปตามที่ตาสั่งเด็กตัวเล็กๆอายุ6ขวบความระมัดระวังมันจะไปมีที่ไหนมือไม้ก็ยังไม่เหนียวเกาะกิ่งมะขามไม่แน่นน่ากลัวจะตกลงมาเหลือเกินแต่แกก็รู้ดีว่าใครเพราะที่แกใช้ให้หลานขึ้นต้นมะขามเนี่ยแกคงมีใจอยากจะให้หลานแกตกลงมากระแทกพื้นอยู่แล้ว แล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่แกคาดเอาไว้เสียด้วยเด็กพลัดตกลงมาหัวกระแทกพื้นดินคอหักตายตะแก่สะใจเป็นที่สุดแกทำเป็นตกใจร้องให้คนช่วยชาวบ้านตกใจมาดูก็เห็นเด็กมันตายแล้วแกก็บอกใครๆว่าหลานมันซนปีนต้นไม้เล่นแกไม่เห็นว่างั้นตะแก่ทำเป็นร้องไห้คร่ำครวญสงสารหลานชาวบ้านเขาก็รู้สันดานแกดีอยู่แล้วเขาไม่เชื่อกันหรอกเผาศพหลานไปแล้วตะแก่อยู่คนเดียวกับหมาตัวหนึ่งเด็กตายได้7 วันพอดีคืนนั้นไอ้เสือก็เห่ากันโชคอีกตะแก่เดือดดานมันจะเห่าทำเหวอะไรของมันเนี่ยแกก็ลงไปดูมันแกก็ไปเจอไอ้ตุ๊กตาที่หลานชายปั้นเนาะตุ๊กตามันยืนอยู่ใต้ถุนเรือนหมากำลังเห่ามันอยู่แกก็นึกสงสัยไอ้ตุ๊กตามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงแกมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นใครแกโมโหเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพอเห็นตุ๊กตาแกก็ปราดก็ไปเตะมันกระเด็นแล้วก่นด่ามาด้วยเสียงดังหันหลังจะกลับขึ้นเรือนเสร็จแล้วตอนนั้นแกก็สะดุ้งเพราะว่าเหมือนกับโดนรัดคอจากข้างหลังแกก็ดิ้นดิ้นอย่างแรงแต่ไม่หลุดอ่ะแกร้องให้คนช่วยชาวบ้านก็ได้ยินพากันมาดูตอนมาถึงก็เห็นตะแก่นอนตายอยู่ข้างบันไดบ้านตาเหลือกถลนไม่มีร่องรอยคนร้ายอะไรมีแต่ตุ๊กตาดินเหนียวหน้าตาหน้าเกลียดตกอยู่ใกล้ๆร่างไร้วิญญาณของแกแหละนะชาวบ้านก็คาดเดากันว่าผีพ่อของเด็กนะเข้าสิงตุ๊กตามาล้างแค้นตะแก่ที่ทำกับลูกของเขาอย่างโหดร้ายทารุณแต่ว่าหมอเขาก็บอกว่าตะแก่เนี่ยแกเส้นโลหิตแตกตายว่าอย่างนั้นนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งเกิดกับบ้านหลังหนึ่งครับที่อยู่ที่จังหวัดนครปฐมบ้านหลังนี้คุณวิชัยอยู่กับปู่คุณวิชัยไม่มีพ่อแล้วพ่อตายตั้งแต่เขาเรียนอยู่ชั้นป.4พ่อเจออุบัติเหตุตกลงมาจากตึกที่พ่อไปทำงานก่อสร้างอยู่มันน่าแปลกที่ว่าพ่อเป็นคนคุมงานก่อสร้างแต่พ่อก็ไปตกจากตึกนั้นน่ะเขาเล่ากันว่าพ่อเป็นลมหน้ามืดในระหว่างคุมงานก็เลยพลัดตกจากตึกชั้นที่4ลงมานะปู่ร้องไห้แม่ร้องไห้แต่ว่าในงานศพนั้นปู่กับแม่ไม่ได้พูดกันเลยนะเวลานั้นคุณเสถียรที่เล่าเรื่องเนี้ยโตเป็นหนุ่มแล้วเรียนจบมหาวิทยาลัยหลังจากวันที่ปู่เลี้ยงฉลองรับปริญญาให้เขาได้3วันปู่ก็จากไปมันเป็นความรวดเร็วกระทันหันเหลือเกินปู่ยินดีกับความสำเร็จของเขาได้เพียง3 วันนะมันสั้นจู่ๆปู่ไม่น่าตายเลยยังไม่แก่มากอายุแค่70เท่านั้นปู่น่ะตายโหงเหมือนพ่อเลยคือปู่น่ะชอบกินปลาวันนั้นก็ให้ลุงเตี้ยคนเก่าคนแก่ที่ทำงานอยู่กับปู่เรื่อยมานี่ขับรถพาไปกินปลาที่สุพรรณระหว่างทางกลับมารถไปชนกับรถบรรทุกปู่ตายส่วนตัวลุงเตี้ยที่พาไปไม่เป็นอะไรมันก็น่าแปลกทั้งที่นั่งมาข้างหน้าคู่กันแต่เขาว่ามันมักจะเป็นแบบนั้นนะรถชนกันแบบนั้นคนขับมักจะรอดเพราะว่าคนขับก็จะเบี่ยงหนีซะทันไม่พุ่งประสานงาโดยสัญชาตญาณของคนจะต้องรักตัวกลัวตายเอาตัวรอดไว้ก่อนแม่ก็เล่าว่าใจหายวาบเมื่อได้ข่าวรถปู่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าแม่นึกว่ายังไงเสียคุณเสถียรน่ะต้องไปกับปู่ด้วยแต่มันไม่ใช่ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาโชคดีที่ปู่ชวนแล้วเขาก็จะไปจะเกิดเสียดท้องไปไม่ได้มันเป็นโรคประจำตัวของเขาเป็นมาตั้งแต่อายุ12ที่แรกปู่ก็จะเปลี่ยนใจว่าจะไปวันหลังแต่พอดีว่าปู่นัดกับพวกที่ชอบของเก่าโบราณพวกนั้นปู่จะไปดูของชิ้นนั้นแล้วปรากฏว่าของชิ้นนั้นอยู่ในรถที่เบาะด้านหลังปู่หลังจากเกิดอุบัติเหตุนี้ยังอยู่ในรถไม่สูญหายไปแต่อย่างใดเขาก็เอามาตั้งไว้ในบ้านในห้องด้านในติดกับห้องรับแขกหลังจากช่วงหลังงานศพปู่วันนั้นเผาศพปู่แล้วทำบุญ7 วันแม่มาเห็นของชิ้นนี้เข้าแม่ถึงกับตาเหลือกเลยหันไปเรียกยายเสียงสั่นๆให้มาดูแม่เห็นอะไรยังก็เพิ่งเห็นนี่แหละยายนี่ตาเบิกเยอะแม่คิดว่ายังไงอะแม่เอาออกไปจากบ้านซะเลยนะแม่กับยายคุยกันด้วยสีหน้าแววตาที่บอกว่ากลัวเจ้าสิ่งนั้นมากเดี๋ยวแล้วแม่ก็หัน มาบอกกับคุณเสถียรตามที่ยายออกความเห็นคือให้เอาออกไปจากบ้านเสียแล้วทำไมจะต้องกลัวกันมากมายอย่างนี้ด้วยล่ะแม่รูปปั้นยายแก่หน้าผีนี่น่ากลัวจะตายเอ็งเห็นว่ามันไม่น่ากลัวอย่างนั้นเลยไอ้เถียนก็แค่รูปปั้นยายแก่เท่านั้นแหละยายไม่มีอะไรหรอกยายกับแม่พยายามพูดให้เสถียรเอาออกไปจากบ้านแต่เขาคิดว่ามันเป็นของที่ปู่ชอบเขาก็ต้องขัดใจยายกับแม่แต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่ทำเพียงแต่พยักหน้ารับปากว่าจะเอาออกไปยายก็บอกให้เอาไปไว้วัดเขาก็ครับครับครับเพื่อให้แม่กับยายสบายใจหมดกังวลแต่แทนที่เขาจะเอามันออกไปเขากลับยกมันเข้าไปในห้องนอนของปู่แล้วก็ไม่เคลื่อนย้ายสิ่งไหนในห้องปู่ละแม้แต่เก้าอี้สักตัวก็ไม่เลื่อนออกไปไว้ข้างนอกให้มันดูเหมือนกับปู่ยังไม่ได้ไปไหนเขาจะได้รู้สึกว่าปู่ยังอยู่ในห้องของปู่คืนนั้นน่ะเขาก็มองดูหุ่นยายแก่นั่นหน้าแกไม่ได้สยะยิ้มหรือว่าทำหน้าสยดสยองอะไรแกวางหน้าเฉยๆแต่ที่น่ากลัวก็คงจะเป็นใบหน้าทื่อๆดวงตาทื่อๆของแกนั่นเองแหละแกยืนรูปปั้นเป็นรูปยืนสองมือยกขึ้นมาทำท่าเตรียมพร้อมอะไรสักอย่างคล้ายกับเตรียมจู่โจมหรือตั้งรับศัตรูอะไรอย่างนั้นแหละหุ่นนุ่งจงกระเบนผ้าลายดอกสวมเสื้อคอกลมแขนกระบอกตัวหุ่นก็สีน้ำตาลปนดำทั้งเนื้อทั้งตัวตัดผมทรงคนแก่ที่เหมือนกับรองทรงผู้ชายแหละเป็นงานปั้นที่มีฝีมือปานกลางเท่านั้นไม่ใช่หุ่นตัวใหญ่ตัวอะไรเลยคุณเสถียรก็เคยถามลุงเตี้ยว่าปู่ซื้อมาตัวเท่าไหร่ได้ยินว่าไม่ได้ซื้อนะครับแลกกันมาแล้วลุงไม่ได้แลกกันหรอกเขาให้ได้ยินว่าเขาจะเอาไปไว้วัดแต่พอดีปู่อยากจะได้เขาก็เลยให้ปู่นะครับก็น่าจะอย่างนั้นนะก็น่าคิดเรื่องอะไรลุงเตี้ยก็เจ้าของเขาไม่เอาแล้วก็เขาจะเอาไปไว้วัดทำไมล่ะก็ของที่เขาเอาไปไว้วัดกันนะมันมักจะเป็นของที่ไม่ค่อยดีเจ้าของไม่อยากจะเก็บเอาไว้ที่บ้านลุงคิดว่ามันน่าจะมีอะไรน่ากลัวอย่างนั้นเหรอครับมันก็อาจจะมีนะท่าทางลุงเตี้ยสีหน้าสีตาแกไม่ค่อยแตกต่างจากยายกับแม่เขาอะลุงอย่าล้อเล่นนะผมไม่ได้ล้อเล่นนะคุณเสถียรแต่ผมไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลยคุณไม่เห็นเหรอหน้าตาเหมือนผีลุงเตี้ยเนี่ยเป็นคนที่ปู่ไว้วางใจมากปู่เลี้ยงแกมาตั้งแต่ปู่ยังไม่แต่งงานตอนนั้นลุงเตี้ยยังเด็กอายุ11ปีแกเป็นเด็กกำพร้าเสร็จแล้วหลังจากวันนั้น3วันต่อมาคืนหนึ่งลุงเตี้ยร้องลั่นเลยที่บ้านพักแกบ้านแกอยู่ท้ายสวนคุณเสถียรก็ถือไฟฉายวิ่งไปดูไม่เจอตัวแกเที่ยวฉายไฟเรียกหาแต่ก็ไม่เจอก็เลยกลับพอเช้าปรากฏว่ามีคนพบแกกลายเป็นศพลอยน้ำอยู่ในท้องร่องสวนไม่มีร่องรอยไม่มีบาดแผลเขาว่าแกตกร่องสวนตายจมน้ำตายเองเสียงร้องของแกเนี่ยเขาบอกเจ้าหน้าที่ว่ามีเสียงร้องแต่เขาตรวจบ้านที่แกอยู่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรน่าสงสัยวันหนึ่งแม่มาที่บ้านมากับยายมานอนค้างด้วยกันตกดึกอยู่กันไม่ได้เพราะว่าเห็นยายแก่คนหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่ในห้องที่ทั้งสองนอนกันอยู่ก็เลยลุกขึ้นมานั่งกันตลอดทั้งคืนเลยทั้งแม่ทั้งยายตอนเช้าถามเขาเรื่องรูปปั้นยายแก่เขาก็ต้องโกหกว่าเอาไปไว้วัดแล้วว่างั้นไม่ได้บอกว่ายังอยู่ในบ้านแหละหลังจากพากันกลับไปยายก็ล้มป่วยนอนอยู่โรงพยาบาล4วันก็จากไปแม่บอกว่ายายไม่ได้เป็นอะไรอยู่ดีๆก็หมดเรี่ยวหมดแรงลุกไม่ขึ้นพาไปหาหมอก็ลุกไม่ขึ้นอีกเลยหลังจากงานศพยายแม่เล่าให้ฟังว่าปู่เนี่ยเป็นคนใจคอโหดร้ายมากปู่ไม่ชอบแม่จนเรียนน้อยปู่ไม่ชอบว่าไม่เหมาะกับพ่อเรียนช่างก่อสร้างแม่น่ะเป็นลูกสาวแม่ค้าเสร็จแล้วปู่ก็ให้คนข่มขู่ให้แม่น่ะเลิกกับพ่อแม่ไม่เลิกปู่ก็จ้างคนเอาไปฆ่าแต่แม่รอดมาได้แล้วก็รู้หมดว่าเป็นแผนการของปู่เพราะว่าพวกสองคนน่ะก็คุยกันโดยคิดว่าแม่ตายแล้วพ่อน่ะพาแม่หนีปู่ตามเจอขอร้องให้พ่อกลับแต่พ่อไม่ไปก็เลยต้องยอมให้พาแม่เข้ามาอยู่ในบ้านด้วยแต่แม่เนี่ยอึดอัดใจมากเพราะว่าปู่ร้ายมากจนแม่ทนไม่ไหวก็เลยหนีขณะตั้งท้องนะเสถียรเนี่ยอยู่ในท้องของแม่ตอนนั้นไปคลอดที่บ้านยายป ู่อยากได้หลานก็ให้พ่อไปขอมาเลี้ยงนะเขาก็ไม่อยากเชื่อว่าปู่จะเป็นคนอย่างนั้นต่อมาเหตุที่ทำให้เขาตกใจก็คือหุ่นยายแก่ที่ว่าเอาไว้ในห้องปู่น่ะหายไปโดยคืนนั้นดึกสงัดเขาฝันว่ายายแก่เดินออกไปจากบ้านพอเช้าเขานึกได้ก็รีบไปดูในห้องปู่ก็ไม่เจอหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเขาก็ไม่เข้าใจว่าหุ่นมันหายไปได้ยังไงมีคนขโมยเอาไปหรือว่าแกเดินออกไปเองเออแปลกครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆฟังดูน่ากลัวน่ากลัวฟังไว้เฉยๆอย่าไปคิดอะไรมากแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ